Ръжди една позната да се жени. Това не иска някакъв талант. Покана адресирана до мене. Посочен бе луксозен ресторант. Не всеки ден, нали във враг се влиза. Какво да подаря, не знае хат. Един купува светен телевизор. Друг път не много чуд на дилник брат. Но тъй като финал, много съм скромен. Заплатата изчерпва бях до край. Все пак от мен за да остане спомен. Отчетох се с един сервиз за чай. Чай! Чай! Пакетчето